بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter fjernelse af najasmus. Blandt betingelserne for bøn er at være fri for najasmus på ens krop, tøj, bedested samt hvad man bærer på i bøn, såsom at have en flaske alkohol i sin lomme. Hvis najasmus berører en eller det, man bærer, er ens bøn ugyldiggjort, medmindre najasmuset er tørt, samt at man kaster det af sig øjeblikkeligt, eller hvis det er fritaget najasmus, såsom blod fra en sår. Det er en pligt at fjerne al ufritaget najasmus ved at fjerne selve najasmuset inklusiv smag, farve og lugt med mutahhir vand. Al-najasa al-hukmiya, den usanselige najasa, er najasa, hvis substans er fjernet, således at dets farve, smag og lugt ikke kan senses. Stedet for urenet med sådan najasa renses ved at hælde vand på det. Najasmus fra en hund eller en gris fjernes ved at vaske området med mutahhir vand 7 gange, hvoraf den ene er blandet med mutahhir jord. Vasket, der fjerner selve substansen af najasmuset, anses som en vask, selv hvis de var adskillige. Hvis vandets mængde er mindre end 2 kulla, det vil sige omkring 200 liter, så er det påkrævet, at vandet renner ned på najasmus. På den anden side vil det, at putte najasmus i en mængde vand, der er 2 kulla eller mere, ikke gør vandet najis, medmindre det forandrer det. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.